وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أي ثمود قوم دا سندن بھاو صالح پیغمبر کرے موکلیو سی حضرت صالح چیو اے منجی قوم تواں اللہ جی عبادت کریو جے کان سوائے بیو کو معبود نہ ہے انہی رب تواں کے زمین ماں پیدا فرمایو تواں کے زمین میں آباد کیو اوے تواں اللہ کان بخشش طلب کریو اللہ دا ورو بے شک منجو رب قریب آہے دعاؤں قبول قندر آئے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انن چيو اے صالح ان کا اگ میں تو میں اساں جو وڈی امیدوں ہوئیوں چھا تو असां खे उन्हनि बुतनि जी इबादत खां मना करी थो जिन जी असांजा वॾा इबादत कंदा हुआ बेशक असीं तुंहिंजी तबलीग में शक कंदड़ आहियूं. साले चयो हे मुंहिंजी क़ौम छा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त आउं जेकॾहिं बेफ़रमानी करियां त पोइ मुंहिंजी केरु मदद कंदो उन खां पोइ जो मूंखे पंहिंजे रब जे तरफ़ां हुजत ऐं नबूअत मिली चुकी आहे पोइ तव्हां त मूंखे नुक़सान में विझो था. मुंहिंजी क़ौम ही अलाह जी ॾाची आहे जेका तव्हां लाइ निशानी आहे पोइ तव्हां हुनखे छॾे ॾियो त अलाह जी ज़मीन में खाए ऐं तव्हां हुनखे का तकलीफ़ न ॾियो पोइ तव्हांखे फौरन अज़ाब पहुचंदो. पोइ उन्हनि ॾाचीअ खे हलाक कयो पोइ साले चयो त तव्हां टे ॾींहं पंहिंजे घरनि में नफ़ो वठो पोइ हीउ वाइदो अज़ाब जो कूड़ो न आहे. पोइ जॾहिं उन्हनि ते असांजो अज़ाब आयो असां हज़रत साले ऐं जिन माण्हुनि सां गॾु ईमान आंदो उन्हनि खे पंहिंजी रहमत सां उन ॾींहं जे ख़्वारी वारे अज़ाब खां निजात ॾिनी बेशक तव्हांजो रब वॾी क़ुवत वारो ग़ालिब आहे. ऐं उहे ज़ालिम वॾे आवाज़ वारे अज़ाब में गिरफ़्तार थिया उहे सुबुह जे वक़्तु पंहिंजे घरनि में गोॾनि भर किरी मुआ गोया त इहे हिते रहिया ई कोन हुआ. ख़बरदार बेशक समूदी क़ौम पंहिंजे रब जो इनकार कयो ख़बरदार लानत आहे समूद ते. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اي بيشڪ حضرت ابراهيم وٽ اسان جي فرشتن پٽ جمن جي مبارڪ آندي فرشتن چيو السلام عليكم ابراهيم چيو وعليكم السلام پوءِ فورن ابراهيم انن کي ڏاهي گوشت جو کباب پيش ڪيو. فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسل قوم لوط پو جڏهن ابراهيم ڏٺو اهي کباب نٿا کائن ت انهن کي ڌاريو سمجھائي ۽ انهن مان خوف محسوس ڪيائي فرشتن چيو تون اسان کان خوف نہ کر بے شڪ اسين لوط جي قوم ڏانهن موڪليا ويا آهيون وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب ۽ حضرت ابراهيم جي گھر واري بيٺل هئي جيڪا کلڻ لڳي پوءِ اسان ان کي اسحاق پٽ ۽ ان کان پوءِ يعقوب يعني پوٽي جي مبارڪ ڏني قالت يا ويلتا االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب بيبي صاحب چون لڳي واه آئون ٻار ڄڻي ٿس ۽ آئون ته عمر رسید آهيان ۽ هي منهنجو گھر وارو يعني ابراهيم عمر رسید آهي بيشڪ هي ڳالهه تعجب واري آهي قالوا اتعجبين من امر الله رحمت الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فرشتن چيو ڇا تون الله جي قدرت تي عجب ڪري ٿي اے اهل بيت توهان تي الله جو رحمتون ۽ برڪتون آهن بيشڪ الله تعالى گھڻو سارايل گھڻو احسان ڪندڙ آهي فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط پوءِ جڏهن حضرت ابراهيم تان خوف لٿو ۽ ان کي مبارڪ ملي ت فرشتن سان لوط جي قوم بابت سوال جواب ڪرڻ لڳو ان ابراهيم لحليم اواه منيب بيشڪ ابراهيم گھڻو بردبار گھڻو آزي ڪندڙ گھڻو الله ڏانهن رجوع ڪندڙ آهي يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود ملائڪن چيو اي ابراهيم تون ان ڳالهه تان لهي وڃ بيشڪ انهن تي تنهنجي رب جو عذاب ايندو ۽ بيشڪ انهن تي اهو عذاب ايندو جيڪو قطن روڪيو نه ويندو ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب جڏهن اسان جا فرشتا لوط وٽ پهتا لوط غمگين ٿيو ۽ سندس دل پريشان ٿي ۽ چيائين ته هي ڏينهن تمام سخت آهي وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد اي لوط وٽ سن قوم وارا تکڑا تکڑا اچن لگا ۽ ان کان اڳ اهي خراب عمل کندا هئا لوط چيو اي منهنجي قوم هي منهنجي قوم جون نياڻيون آهن اهي توهان لاءِ وڌيڪ پاڪ آهن او توهان الله کان ڏجو ۽ مون کي منهنجي مهمانن وٽ شرمندو نہ ڪريو ڇا توهان ۾ هڪ ماڻهو به هدايت وارو ناهي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد انن چيو تون ڄاڻي ٿو ته اسان کي تنهنجي قوم جي نياڻن جي ڪا ضرورت ناهي ۽ بيشڪ تون اسان جي ارادي کان واقف آهين قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد لوط چيو جيڪڏهن تحقيق مون کي جسماني طاقت يا قبيلي طاقت هجي ها ته آئون توهان سان مقابلو ڪريان ها قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب فرشتن چيو اي لوط بيشڪ اسين تنهنجي رب جي طرفان موڪليل آهيون اهي توهان تائين پهچي نه سگندا पोइ तूं पंहिंजी घरवारी खां सवाइ ॿियनि सभिनी घर जे भातियुनि खे राति जे कुझु हिसे में वठी रवानो थियो ऐं तव्हां मां को बि पोयां न निहारे। बेशक जेको अज़ाब हिन क़ौम ते ईंदो उहो उन औरत ते बि ईंदो, बेशक सुबुह जे वक़्तु उन ते अज़ाब ईंदो, छा सुबुह क़रीब न आहे। وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود پوءِ جڏهن اسان جو عذاب پهتو ته اسان انهن ڳوٺن کي اٿلائي ڇڏيو ۽ اسان انهن جي مٿان مسلسل مٽيءَ جا پڪل پٿر وٿايا مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد جن تے اللہ جے طرفاں نشان لگل ہوا ۽ یہ پتھر ظالمن کھاں پرے نہ ہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ऐं मदियन शहर वारनि ॾांहुं संदन भाउ हज़रत शुएब खे पैगंबर करे मोकिलियोसीं। शुएब चयो, हे मुंहिंजी क़ौम, तव्हां उन अलाह जी इबादत करियो जंहिंखां सवाइ ॿियो को बि महबूद न आहे, ऐं माउ पीउ तौर में घटिताई न करियो। बेशक मुंहिंजी नज़र में तव्हां मालदार आहियो ऐं बेशक आऊं तव्हां ते قیامت ڏींहं وارے عذاب جو خوف ڪريان ٿو۔ ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين۔ اي منهنجي قوم، توهان مافي طور انصاف سان پوري ڪريو ۽ ماڻهن کي سندن شيون کٽائي نه ڏيو ۽ توهان زمين ۾ فساد برپا نہ کريو۔ بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ۔ الله تعالى جو ننل حلال مال توهان لاءِ بهتر آهي جيڪڏهن توهان مؤمن آهيو ۽ آئون توهان تي نگهبان ناهيا۔ قالوا يا شعيب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد۔ انن چيو، اي شوي، چا تجي نماز تو کي حڪم ڪري ٿي ته اسين بتن جي عبادت کي ڇڏي ڏيو يا جيڪو اسين پنهنجي مالن ۾ ڪريو ٿا اهو نه ڪريو جيڪو اسين چاهيو، بيشڪ تو ته وڏو عقل مند هدايت وارو آهي۔ قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب۔ شعیب چيو، اے منهنجي قوم، توهان مونکي ٻڌايو ته جيڪڏهن مونکي پنهنجي رب جي طرفان نبوت ملي آهي ۽ مونکي پاڻ وٽان حلال رزق عطا ڪيو اٿس ۽ آئون اهو ڪم ڪرڻ نٿو چاهيان، جنهن لاءِ آئون توهان کي منع ڪريان، آئون پنهنجي توفيق مطابق اصلاح چاهيان ٿو ۽ منهنجي توفيق الله جي مدد سان آهي، الله تعالیٰ تي مون توکل ڪئي آهي ۽ آئون اللہ تعالیٰ دا رجوع چھا تھو۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ ऐं हे मुंहिंजी क़ौम، मुंहिंजी मुखालफ़त जे करे मथां तव्हांखे अज़ाब पहुचे जेको हज़रत नूह، हूद ऐं साले जी क़ौम खे पहुतो ऐं लूत जी क़ौम ते अज़ाब वारो ज़मानो तव्हां खां परे नाहे۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربي رحيم ودود اي تما پنجي رب کان بخشش طلب کريو ان کان پوءِ الله دا موٽو بيشڪ منهنجو رب باجارو پيار ڀريو آهي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ان چيو اي شعيب اسان کي تو جو گھڻيون گاليون سنج ۾ نٿيون اچن ۽ بيشڪ اسان جي نظرن ۾ تو ضعيف آهين ۽ جيڪڏهن تو جو قبيلو نه هجي آ ته اسين توکي سنگسار ڪريون ها ۽ تو اسان وٽ معزز ناهي قال يا قوم ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط شعيب چيو اي منهنجي قوم तव्हांखे मुंहिंजो कबीलो अलाह खां वधीक इज़त वारो आहे ऐं तव्हां अलाह खे बिल्कुलु विसारे छॾियो बेशक मुंहिंजो रब तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾींदड़ आहे وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اے منجی قوم تواں پنجی جائے تے عمل کریو بے شک آؤں بھی عمل کندر آہیاں تواں جلدی معلوم کندہ کہیں تے عذاب اٹھے تھو جے کو انہ کے اخبار کرے تھو اے کیر کوڑو آہے اے تواں انتظار کریو بے شک آؤں تواں تھا گد انتظار کندر آہیاں ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہو برحمت مننا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين ۽ جڏهن اسان جو عذاب پوتو اسان شعيب ۽ جن ماڻھن سان گڏ ایمان آندو انن کي پنهنجي رحمت سان نجات ڏني ۽ ظالمن کي زوردار آواز سان هلاك ڪيو پوءِ صبح جي وقت پنهنجي گھرن ۾ گوڏن بھر کريل هوا يعني مري ويا كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود گویا کہ یہ اتے رہیا ہی کون ہوا خبردار عذاب میں گرفتار تھیا مدین وارا یہ کہ ثمود وارا عذاب میں گرفتار تھیا ہوا ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشيد اي بيشڪ اسان موسى کي پنهنجي نشانين ۽ معجزن سان فرعون ۽ ان جي لشڪر ڏانهن موڪليو پوءِ انهن فرعون جي حڪم جي تابعداري ڪئي ۽ فرعون جو حڪم صحيح نه هو يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المورود قیامت جي ڏينهن فرعون پنهنجي قوم جي اڳواڻي ڪري پوءِ انهن کي جهنم ۾ لاهيندو ۽ دوزخ تمام خراب جاءِ آهي داخل ٿيڻ جي واتبعوا في هذه لعنه ويوم القيامه بئس الرفد المرفود ۽ اهي لعنتي هوندا هن دنيا ۾ ۽ قيامت جي ڏينهن اهو انعام تمام خراب آهي ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد اهي اڳين ڳوٺاڻن جون خبرون آهن جيڪي اسين توهان تي بيان ڪريون ٿا ڪي ڳوٺ انن مان موجود آهن کہ ختم تھی چکا ہے وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب اي افا انن تے ظلم نہ کيو پر انن پنجے نفسن تے پان ظلم کيو پو جڏهن تجھے رب جو عذاب انہن تے نازل تھیو تو سندن بت جن کی عبادت کندا ہوا اوے کھین بچائے نہ سکیا ایں بتن انہن کے برباد کیو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ایں اڑی طرح تجھے رب جو عذاب آہے جڏہیں گوٹھ وارن تے پکڑ کرے تھو ऐं इहे ظالم आहिनि, बेशक अल्लाह जी पकड़ सख़्तु ॾुखोईंदड़ आहे. ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. बेशक उन्हीअ में उन माण्हू लाइ निशानी आहे जेको आख़िरत जे अज़ाब जो ख़ौफ़ रखे थो. इन ई ॾींहं ते माण्हू गॾु कया वेंदा ऐं उहो ॾींहुं हाज़िरी जो ॾींहुं हूंदो. وما نؤخره الا لاجل معدود. ۽ اسان ان ڏينهن کي پوئتي نٿا ڪريون مگر مقرر وقت لاءِ. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. جڏهن اهو ڏينهن ايندو ته الله جي حڪم کان سواءِ ڪو به ڳالهائي نه سگندو. او ڪي ماڻهو انهن مان نيڪ بخت ऐं के बदबख़्त आहिनि. पर बदबख़्त उहे जहनम में गॾहन वांगुरु दाहूं कंदा. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. उहे जहनम में हमेशह हमेशह हूंदा जेसिताईं आसमान ऐं ज़मीन हूंदा, मगर जेतिरो रसूल अरबी जे रब चाहियो, बेशक तव्हांजो रब जीअं चाहे तीअं करे थो. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اي پر اوه مانو جيڪي نيڪ بخت آهن اوه بهشت ۾ هميشه هميشه هوندا جيستائين آسمان ۽ زمين هوندا, مگر جيترو رسول عربي جي رب چاهيو اها عطا هميشه هوندي. فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل واننا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. او اي بوندر تو ان شڪ ۾ نه پو इहे बुतनि जी इबाद छो था कनि, इहे नथा पूॼा कनि बुतनि जी, मगर जीअं हिन खां अॻु संदन वॾा पूॼा कंदा हुआ. ऐं बेशक असां उन्हनि सभिनी खे सवाइ कंहिं कमी जे संदन पूरो हिसो ॾींदासीं. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ۽ بيشڪ اسان موسا کي تورات عطا ڪيو, ان ۾ اختلاف ڪيو ويو, ۽ جيڪڏهن توهان جي رب جو روزي جزا تي فيصلو رکيل نه هجي ها ته ان جي وچ ۾ دنيا ۾ فيصلو ٿي وڃي ها, ۽ بيشڪ اهي انهي متعلق شڪ ۾ مبتلا آهن. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. ۽ بيشڪ هر هڪ انسان کي تنهنجو رب سندن عملن جي پوري جزا ڏيندو, بيشڪ الله تعالى سندن عملن کان خبردار آهي. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا पोइ तव्हां ऐं मोमिन हुकुम मूजिबि क़ाइमु रहो ऐं तव्हां हद खां न वधो, बेशक अल्ला ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहे. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. اي توهان ظالمن دا لاڙو نہ ڪريو, بل فرض توهان لاڙو ڪيو ته توهان کي باهه پهچندي, ۽ الله تعالى کان سواءِ توهان جو ڪو مددگار نہ هوندو, ان کان پوءِ تہاڈی مدد نہ کئی ویندی. واقم الصلاه طرفا النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اي تہا صبح ۽ شام نماز پڙھو ۽ رات جي कुझु हिसे में निमाज़ अदा करियो, बेशक नेकियूं बुराइनि खे ख़तमु कनि थियूं, इहा नसीहत आहे नसीहत क़बूल कंदड़नि लाइ। ऐं रसूल अरबी तव्हां सब्र करियो, बेशक अल्लाह ताला नेकोकारनि जो अजर ज़ाय नथो करे। فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. پوءِ جيڪي امتون توهان کان اڳ ۾ گذريون آهن انهن ۾ اهڙا عقل مند ماڻهو छो न हुआ जेके ॿियनि खे ज़मीन में फसाद करण खां रोकीन हा, मगर थोरा उन्हनि मां उहे हुआ जिन खे असां निजात ॾिनी, ऐं उन्हनि मां जेके ज़ालिम हुआ से ऐश परस्ती में हुआ, ऐं इहे ई मुजरिम हुआ। ऐं तव्हांजो रब नेकी करण जे करे कंहिं ॻोठ वारनि खे ظلم سان هلاك اندر نہ ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين. اي جيڪر توهان جو رب چاهي ها त सभिनी माण्हुनि खे हिकु उमत करे हा, ऐं हमेशह उहे इख़्तिलाफ़ में रहंदा, मगर जंहिंखे तव्हांजो रब चाहे ऐं इन लाइ उन्हनि खे पैदा कयो अथसि, ऐं तव्हांजे रब जो वाइदो पूरो थियो त आउं ज़रूरु जहन्नम खे जिन्हनि ऐं इंसाननि मां भरींदुसि। وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ايه ثمورن نبين جا قصا اسان توهان تي ان لاءِ بيان ڪريو ٿا ته توهان جي دل تي هي ثابت ٿي بيهن، ۽ توهان وٽ قرآن كريم ۾ حق آيو آهي، ۽ يو مؤمنن لاءِ واعظ ۽ نصيحت آهي. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. اي رسول عربي توهان کافرن کي فرمايو ته توهان پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو، بيشڪ اسين پنهنجو عمل ڪندڙ آهيون. وانتظروا إنا منتظرون. اي توهان انتظار ڪريو، بيشڪ اسين انتظار ڪندڙ آهيون. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اي آسمانن ۽ زمينن جو غيب الله تعالى وٽ آهي، ۽ سڀي عمل الله ڏانهن موٽايا ويندا، پوءِ توهان اللہ جی عبادت کریو ۽ انہی تے توکل کریو، ۽ توہاں جو رب توہاں جے عملن کان بے خبر نہ آهي.